एक एक चरण में बोलूंगा, दोहरा ही नहीं करूंगा। পাত্র ধাতু বলি নিহত্য দাত্র রাষ্ট্রান্নহ নিহত্য দাত্র রাষ্ট্রান্নহ কাপ্রীতি স্যাত জনার্দন কাপ্রীতি স্যাত জনার্দন পাপমেবাশ্রয়েদস্মান পাপমেবাশ্রয়েদস্মান অদ্বৈতানাততায়িনঃ অদ্বৈতানাততায়িনঃ নিহত্যদাত্রাষ্ট্রান্নহ কাপ্রীতি স্যাত জনার্দন পাপমেবাশ্রয়েদস্মান অদ্বৈতানাততায়িনঃ নিহত্যদাত্রাষ্ট্রান্নহ কাপ্রীতি স্যাত জনার্দন পাপমেবাশ্রয়েদস্মান অদ্বৈতানাততায়িনঃ নিহত্য নিহত্য মানে হত্যা করকে উনকো মার কে ধৃতরাষ্ট্র ধৃতরাষ্ট্র কে পুত্রন কো ধৃতরাষ্ট্র কে সম্বন্ধিয়ো কো নহ ইয়ানি হামে কা প্রীতি স্যাত জনার্দন হামে কৌন সি প্রসন্নতা হোগি হে জনার্দন হে কৃষ্ণ ये धृतराष्ट्र के संबंधियों को धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सारे संबंधियों को मारकर ये जनार्दन हमें क्या मिलेगा हमें क्या प्रसन्नता होगी पापम एव आश्रय इसकी सारी संधि देख लेते हैं दूसरे जन की पापम एव आश्रय अस्मान हत्वहि आततायिनः पापम यानी पाप एव यानी ही आश्रयेत यानी मिलेगा लगेगा अस्मान यानी हमें इह अस्मान सॉरी पापम एव आश्रये अस्मान हत्वा अथवा आततायिन एतान आतत अथवा एतान आततायिन मैं नीचे नहीं देख रहा हूं ऊपर ही देखकर संधि छोड़ रहा हूं पापम एव आश्रये अस्मान अथवा एतान आततायिन एतान यानी ये इन्हें आततायिन यानी कि जो आततायी लोग हैं इनको यानी हे कृष्ण ये धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी इन आततायियों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा आइए इसको जरा डिटेल में देखते हैं जो अपनी बात कहे जा रहे हैं 21वें श्लोक से जब हमने बारह डांस किया मंदिर से अर्जुन की बातें सतत चालू है कृष्ण भगवान शांत खड़े हैं मुस्कुराते हुए जब भी कोई व्यक्ति एक कमिटेड माइंड के साथ एक प्रीकंसीव्ड माइंड के साथ एक अपनी मान्यता अनुसार जो मैं सच्चा हूं या तो मेरा मानना जो है वही सच है इस हिसाब से जो बात करने लगे ना तो जो धीर पुरुष है ना वो शांत हो जाता है पहले उनकी बात को सुन लेता है और समझने की कोशिश करता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कोई हमारे साथ कोई बात कर रहा है और उसके साथ यदि हम उसके मत को हम अनुसरते नहीं है या तो वी डोंट एग्री विद दैट पर्सन, इमीडिएटली वी जंप इनटू एन आर्गुमेंट, हम सीधा उसके साथ वाद विवाद में पड़ जाते हैं, उनकी बात को काटने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं सर, यहां कृष्ण बहुत शांति से अर्जुन की बात सुन रहे हैं। अभी शायद प्रथम अध्याय में कहीं भी कृष्ण वाचन नहीं आएगा, भगवान वाचन नहीं, सर कृष्ण वाले भगवान वाचन प्रथम अध्याय में कहीं नहीं आएगा। 21वें श्लोक से अर्जुन की कंटिन्यूस कहे तो बड़बड़ जाओ है और अर्जुन क्योंकि महाशक्त हो गए हैं, उनको युद्ध मैदान छोड़ के जाना है। युद्ध मैदान छोड़ के जाने के लिए एक के बाद एक अपनी दलील रख रहे हैं, लॉजिकली उनके हिसाब से लॉजिकली जो सही है वो इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ लॉजिकली, क्योंकि बार बार हम ये बात कर चुके हैं कि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, शास्त्रों के ज्ञाता है और साहसी दमनदारी है, क्षत्रिय है, तो ऐसे ही युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाए तो उनकी मानहानि होगी। ये सिचुएशन हमारे भी जीवन में कई बार आती है कि कोई काम से हमें छटकना है तो सीधा भाग नहीं जाता है, हम उसके लिए कुछ बहाने बताते हैं, नहीं नहीं ये ऐसा हो गया इसके लिए नहीं कर पाए, ऐसा होगा तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। We try to give some excuses to wriggle out of that situation. This is precisely what Arjun is doing here. Arjun यही बात यहाँ कर रहा है। तो पहली दलील यहाँ Arjun ये कर रहा है कि हे कृष्ण, ये आततायी लोग हैं, धृतराष्ट्र के संबंधी। आततायी means? We are coming to that. That is the keyword in this slogan. तो पहली दलील ये है कि धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी। इससे पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा था एतान्न हन्तुम् इच्छामि नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं मे कृते। इन सब लोगों को पर संबंधियों के लिए इसलिए है 34वें श्लोक में, इन सभी लोगों को मैं मारना नहीं चाहता, मुझे त्रैलोक्य का राज्य मिले तो भी मैं उनको नहीं मारूंगा, देखो पृथ्वी का छोटा सा हस्तिनापुर का राज्य है, इनको मारकर मैं क्या करूंगा। दैट वाज हिज फर्स्ट आर्गुमेंट, यानी मुझे नहीं चाहिए, आए हैं युद्ध करने के लिए, आए हैं अपना जो खोया हुआ राज्य है वो वापस जीतने के लिए, लेकिन बात ऐसे कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए व्यक्ति जब भी डिस्पोंडेंट हो जाता है, व्यक्ति जब भी डिप्रेशन में आ जाता है, व्यक्ति जब भी आत्मविश्वास खो बैठता है, तो जो कार्य करने के लिए आया है उसी कार्य से मुकरने का, उसी कार्य से भाग जाने के प्रपंच करने लगता है और उसके लिए अपनी बुद्धि दौड़ाने लगता है और एक एक के बाद एक एक आर्ग्यूमेंट करना शुरू करता है। और यहाँ अर्जुन ने पहले आर्गुमेंट ये करे तीन लोग का राज्य मिले तो मुझे इन्हें मारना नहीं है, सब मेरे साथ संबंधी है तो मारकर मैं क्या करूंगा, तो ये पृथ्वी के राज्य के लिए तो मैं इनको क्यों मारूंगा। 33वें श्लोक में भी कहा ऐसा मरने का निश्चितम नो राज्य भोगा सुखाने का, ये सब ये मेरे लिए यहाँ प्राण देने के लिए खड़े हैं, ये सब मर जाएंगे तो फिर मुझे राज्य लेकर क्या मिलेगा। उसका आपने एनोलॉजी देखी थी कि हमें सुख भोगने के लिए भी हमारे साथ कोई चाहिए ना, यदि हमारे साथ कोई है ही नहीं सुख भोगने वाला तो हमें सुख मिलेगा क्या करेंगे, बराबर। आपने रोज रोज गाड़ी खड़ी ली और कोई देखने वाला नहीं है और आप जंगल में गए रहते हैं तो गाड़ी का मतलब क्या, यू डोंट एंजॉय इट, देयर शुड बी पीपल हु कैन एंजॉय विद यू, देयर शुड बी पीपल हु शुड प्रेज इट, जो उसकी तारीफ करे, और ऐसे भी कुछ लोग होने चाहिए जो आपकी समृद्धि से जले भी। ये सब जब खिचड़ी होती है तो उस चीज का मजा आता है। तो अर्जुन यहां पहली आर्ग्यूमेंट उन्होंने करी ये सब मर जाएंगे तो फिर मैं राज्य करके करूंगा क्या, नहीं चाहिए ऐसा राज्य, आता ही बिल्कुल आता है, नहीं आता है। और एक एग्जांपल देता हूं, नहीं आता है यस। आपके पास समझो एक मिडिल क्लास सोसाइटी में कोई व्यक्ति रह रहा है और समझो 30-40 फ्लैट है वो सोसाइटी में, और उसके पास ही इज द फर्स्ट पर्सन टू बाय ए कार, पहला व्यक्ति है जिसने गाड़ी खरीदी, मारुति अल्टो लेकर आया, ये तो वेगनर लेकर आया, और बड़े मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी और किसी पास गाड़ी नहीं। 2-3 महीना उसकी खुशी चलती रही, और 3-4 महीने के बाद कोई व्यक्ति होंडा सिटी लेकर आया, जो ये 4 महीने अल्टो की मजा थी तो जैसे ही वो दूसरे नेबर की होंडा सिटी आई सिर्फ मजा किरकिरा हो गया। होता है ये द्वेष होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनुष्य के मन में ये होता ही है, नहीं होना चाहिए। हमारे जो षट्रिपु जो है, 6 दुश्मन हमारे अंदर जो बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इसमें सबसे पहला काम है और लास्ट है मत्सर। मत्सर यानी द्वेष ईर्ष्या, ये बहुत मुश्किल है जाना, इसलिए उसका नंबर लास्ट रखा है। काम यानी कामनाओं से आप परे आ सकते हैं, क्रोध से मोह से लोभ से मद से सबको आप विजय पा सकते हैं, मत्सर से विजय नहीं पा सकते। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि भी मत्सर से पार नहीं पा सके, अंत कौन सके की मुली। कोई भी बड़े सोकोल संत जो हैं, किसी भी संत के पास आप चले जाइए, मतलब जो भी है सेलिब्रिटी संत है उनके पास, उनके पास जाकर दूसरे किसी संत की तारीफ करने लगो, फिर देखो उनका रिएक्शन क्या है। जस्ट करके देख, कभी कोई भी संत के पास चले जाना, बड़े कथाकार हैं, संत हैं, जो भी अपना ये हैं, प्रवचन चार हैं, उनके पास जाकर उनके सोकोल्ड कॉम्पिटिटर उनकी उनके लेवल के जो भी कोई संत है उनकी तारीफ उनके सामने करना शुरू करो और फिर उनका रिएक्शन देखो। हकीकत ये मत्सर, मत्सर को पार पाना बहुत मुश्किल है, ईर्ष्या, और वो अंदर अंदर होती है, अपने को अंदर से वो जलाती है, बाहर हम अच्छा। वो अल्टो वाला क्या करेगा, होंडा सिटी वाले को बाहर से उसकी सड़क पे, वाह क्या गाड़ी ले ली तू, होंडा सिटी बहुत अच्छी है, नहीं मेरी तो ठीक है यार, छोटी गाड़ी है अपनी तुम्हारी, लेकिन मन में सोचता है कि क्या क्या तुमने किया होगा, कौन से लफड़े करके तू गाड़ी लाए हो तो मुझे मालूम है। बराबर ये ह्यूमन बीइंग है। तो अर्जुन ने 33वें श्लोक में कह दिया कि ये सब यदि मर जाएंगे तो राज्य करके मैं क्या करूंगा, किनके पर मैं शासन करूंगा, किनको मैं दिखाऊंगा कि मेरा राज्य है हस्तिनापुर। फिर अपने रिलेशन सारे गिनवा दिए, यहाँ आचार्य खड़े हैं, पिता है, मातुला मामा के पक्ष के हैं, पिता के पक्ष के हैं, पुत्र है, पौत्र है, सब साला है, सब कुछ सब तो यहाँ खड़े, इनको मारकर मैं क्या करूंगा। और फिर कहा कि 3 लोकों का राज्य मुझे मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए, तो ये मात्र पृथ्वी से क्या है, यानी तो आई होप फॉर। और अब एक नई लॉजिक अर्जुन लेकर आए इस श्लोक में कि इन धृतराष्ट्रों को, धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारकर हे प्रभु मुझे क्या खुशी मिलेगी, अल्टीमेटली तेरा मैं रिलेटिव इनके साथ में पला बड़ा हुआ हूं, उनके साथ में खेला हूं, उनके साथ मेरा बचपन बीता है, वी हैव प्लेड टुगेदर, अब इनको मार के मैं क्या करूंगा, क्या खुशी मिलेगी मुझे, दे आर ऑल माइन, मेरे अपने हैं। और कहते हैं कि इन आतताइयों को मारकर मुझे तो पाप ही लगेगा। नाउ आई एम कमिंग टू सर, आतताई के ऊपर मैं आ रहा हूं, जरा शांति रखिए, यही इस श्लोक का कीवर्ड है। और अर्जुन ने आतताई शब्द का प्रयोग क्यों किया है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा श्लोक वो आतताई शब्द के ऊपर ही घूम रहा है। तो अपने किसी संबंधी की हत्या की, बराबर, तो वो हत्या का गिल्ट अपने ऊपर हमेशा बना रहेगा। समझो कि अर्जुन ने राज्य जीत भी लिया तो राज्य गादी पर जब बैठेंगे तो तभी सोचेंगे, अरे अरे मैंने मेरे दादा विष्णु को मार दिया, मेरे गुरु द्रोण को मार दिया, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन किन किन को मार कर मैं यहाँ बैठा हूँ। थ्रू आउट ये गिल्ट उसको सताता रहेगा और उसको अस्वस्थ करेगा। उसी प्रकार ये जनार्दन, अच्छा यहाँ जनार्दन शब्द से कृष्ण को संबोधित किया है, जनार्दन लोगों को मारने वाले, अर्दन यानी मारना। तुम्हारे लिए तो आसान बात है, कृष्ण हैव आल्सो फॉट सेवरल वॉर्स, कंस को भी मार कर आए, बराबर है, तुम्हारे लिए तो सुदर्शन चक्र चला दिया, कितने लोगों को काट दिया। अर्जुन कृष्ण को बोलते सो कॉमन, यू कैन किल पीपल, क्या मेरे लिए तकलीफ इसलिए है कि मेरे अपने, तुमने किसी अपने को नहीं मारा है, मेरे सामने तो अपने खड़े। तो हे जनार्दन, ओ एक्सपर्ट इन किलिंग पीपल, फॉर यू इट इज सो इजी, मेरे लिए मुश्किल बात है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अभी लेकिन वो इक्वेशन प्रपोज डिफरेंट, वो कृष्ण को मालूम था कि क्यों मारना है और कंस को भी मालूम था कि क्यों मारना है। एक बात मतलब कृष्ण जो कर रहे हैं वो ठीक ही है, ऐसा है कृष्ण जो करेंगे सब कुछ ठीक है, टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपने कंस की बात छेड़ी तो बात आपको कैसे हो, किसका मोबाइल मिल जाएगा? कंस की बात आपने छेड़ी तो एक बात मैं आपको कह दू, कंस हिरण्यकशिपु जिन जिन को भगवान ने अपने अवतार काल में मारे वो सबको मुक्ति मिली है। कंस ने सारी जिंदगी 24/7 दुश्मन के रूप में भी कृष्ण को ही याद किया था। आप में यदि ताकत है तो कंस बन के देखो, नो प्रॉब्लम। मुझे वो बाल ठाकरे का एक शब्द याद आता है जब शिवसेना को वो कहा करते थे कि बनना है तो बड़ा दादा बनो, वो गली का टपोरे मत बनो। यू कैन बी कंस यदि आपने ताकत है, इफ योर नेगेटिविटी आपका जो तमस है वो इतना बन जाए आपके शरीर में आपके अंदर कि आप बड़े के बड़े आतताई बन जाए, इट्स फाइन। एज लॉन्ग एज आपके मन में 24/7 यदि कृष्ण का ही नाम रहे आपको मोक्ष मिलना निश्चित है। कंस को हमेशा ये मन में रहता ही था कभी ना कभी मुझे मारेगा, कभी ना कभी मुझे मारेगा, मेरी मौत ये है, मेरी मौत ये है, मेरी मौत ये है। ऑल द टाइम 24/7 सबकॉन्शियस माइंड में वही चल रहा था कि ये मेरी मौत है, ये मुझे मारने वाला है। तो उसका परमात्मा का वो स्मरण उसके मन में से कभी भी गया नहीं, इसलिए उसको मुक्ति मिली। ये बात कर चुके हैं, दोबारा दोहराता हूं जस्ट टू रिफ्रेश योर माइंड कि परब्रह्म जब एक एनर्जी के स्वरूप में थे, बड़ी शक्ति का स्रोत के स्वरूप में थे, जब कुछ था ही नहीं है, दुनिया नहीं थी, विश्व नहीं था, ब्रह्मांड नहीं था, कुछ नहीं था, मात्र परब्रह्म थे, निर्गुण निराकार। एक शक्ति का एक बड़ा स्रोत समझ लीजिए, यू कैन नॉट इमेजिन, यदि उसको आप आगे में यहां बैठने की जरूरत नहीं है। तो उस शक्ति में कहीं कुछ स्पंदन हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो जैसे यह स्पंदन हुआ तो परब्रह्म में से ब्रह्म पे आए, एक स्टेज नीचे आए, और जब ही एक स्टेज वो नीचे आए तो परब्रह्म में जो निर्गुण निराकार थे वह सगुण निराकार बने, यानी निराकार रहे, उनकी आकृति नहीं है ब्रह्म की, लेकिन उनको एक गुण धारण करना पड़ा। वो गुण जो ब्रह्म ने धारण किया वो था करुणा का, करुणा यानी कंपेशन, करुणा दया है, करुणा इज कंपेशन, यानी टू हेल्प समबडी विदाउट एनी रीजन, किसी भी कारण के बिना किसी की मदद करना वो कंपेशन है। दया में आपका अहंकार आता है, बिल्कुल कमोडेट लेकर। तो क्योंकि कृष्ण मात्र करुणा जानते हैं जैसे ब्रह्म, वो दूसरे कोई गुण अवगुण को जानते ही नहीं, आप उसको गाली दोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, he doesn't know what गाली is। आपने उनका नाम लिया बस हो गया, तुमने मेरा नाम लिया है ना, मैं करुणावान हूं, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अभी आप मेरा नाम एज ए भक्त लो या तो एज ए दुश्मन लो, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कृष्ण के हाथ से इनका संहार हुआ उनकी मुक्ति ही है, पुत्र कृष्ण के प्राण लेने आए थे, और जब पुत्रा कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो पुत्र चीख होगी, मामुंच मामुंच, भागवत में प्रसंग है, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, यानी कहने का तात्पर्य उतना कह रहे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कृष्ण took the best meaning out of it, उसका सबसे अच्छा अर्थ लिया, मुझे मुक्त करो यानी मुझे मुक्ति दे दो। उतना बोले मां मुझे यानी मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। श्री कृष्ण ने उनके प्राण सोचने शुरू किए स्तनपान करते हुए, तो तड़फड़ा उठी पूतना, तो कोई भी आदमी तड़फड़ा छोड़ दे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। पूतना बोल रही थी मुझे छोड़ दो, मां मुझे मुझे यानी छोड़ो, मुक्त करो मुझे। कृष्ण took the best meaning out of it, मुझे मुक्त करो यानी उसको मुक्ति दे दो। यानी ब्रह्मा के संसर्ग में जो भी कोई जीवात्मा आता है और ब्रह्म के संसर्ग में रहते हुए उस जीवात्मा के प्राण जब निकलते हैं तब उस जीवात्मा की मुक्ति निश्चित है। तो कंस, हिरण्यकशिप, पूतना, ये सब परमात्मा के संसर्ग में रहते हुए उनके प्राण गए थे, इसलिए उन सबको मुक्ति मिली। तो यहां अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि आप तो लोगों की जान लेने में एक्सपर्ट है, जन अर्दन क्या, लेकिन ये तो मेरे तो सब सफल भी है, इनको मैं कैसे मारू। तो और कहते हैं कि इन आतताइयों को मार के पाप लगेगा। अभी आतताई शब्द पर आते हैं, दिस इज ए वर्ड विच वी हैव अंडरस्टैंड, यही समझने जैसा शब्द है इसको। नह शब्द है, यानी नह यानी हम, गायत्री मंत्र में भी है देव यो नह प्रचोदयात्, नह यानी हमें। तो यहां निहत्य धार्तराष्ट्र नह का प्रीति, हमें क्या फायदा, जस्ट टू स्पेसिफाई द वर्ड नह। एनीवे आतताय, शास्त्रों ने कहा है अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र बाणिर्दनापह क्षेत्र दारापहर्ता च षडेते या ततायिन, इच्छा अपराध जो है उनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा अपराध करता है उसे आतताई कहा जाता है। इच्छे अपराध इसमें लिखे हुए क्या कह देते हैं, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणि धनापह क्षेत्र दारापहर्ता च षडेते, षडेंचे एते यानी ये, या आतताई लोग हैं। कौन कौन है देखते हैं, सबसे पहला अग्नि दो, अग्निदह, दूसरों को अग्नि से जलाकर और उनके घर को आग लगाकर जिंदा जलाने की जो कोशिश करता है वो व्यक्ति आतताई है, शास्त्रों की डेफिनेशन है। तो ये पहला अवगुण आया आतताई का। दूसरा गरद, जो विष देकर मारता है, जहर देकर जो मारता है वो आतताई है, जहर देकर मारने का जो प्रयत्न करता है वो व्यक्ति आतताई कहलाता है। तीसरा शस्त्र से शस्त्रहीन व्यक्ति को मारना, अपने हाथ में शस्त्र है, सामने वाला नियता है, निशस्त्र है और उसको मारना, तो वो भी आतताई का कृत्य है। इस मामला में अर्जुन भी आतताई है, वो कहा कौन लगा मारा था आस्त्र नहीं था। यू आर जंपिंग द गन टू पास, क्लियर व्हाट इज डेफिनेशन। आई एवरीथिंग कम्स विद ए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहां एक बात भगवत गीता में मजे की ये है कि बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन आएंगे, कि एक सिचुएशन में आपको ये सिचुएशन यहां दिखाई दे रही है और वही सिचुएशन इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट उसके उसका वर्ब उसका अर्थ कुछ बदल जाता है। व्हेनेवर वी कम टू सच सिचुएशन विल डिस्कस अबाउट इट, और जिसने जो भी करेगा उसको एक्सप्लेनेशन, कृष्ण जो भी कृष्ण एक, एक एक बात श्रद्धा रखिए, एक बात मन में बराबर याद रखिए कि कृष्ण ने जभी जभी जो भी किया है वो सही किया है, अच्छे के लिए किया है, और सही किया है. Let us not sit on the judgment of what Krishna has done. Let us accept that whatever he has done is correct. कंप्यूटर में जो आपका सीपीयू होता है, आईसी होता है, मेन प्रोसेसिंग आईसी, उसके अंदर मैट को प्रोसेसर बिल्ट इन होता है. बराबर, दोस्त हु आर फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी विल एग्री विद मी. उसके अंदर मैट को प्रोसेसर बिल्ट इन होता है. वो मैट को प्रोसेसर का कार्य है कि जो भी नंबर क्रंचिंग काम आप करते हैं वो फास्ट करें. मैथमेटिकल कार्य जो है, जो फॉर्मूला जो है, जो एक्सेल की स्प्रेडशीट में आप इतना बड़ा स्प्रेडशीट बनाइए, उसके रिकैलकुलेशन F9 दबा तो फटाफट हो जाता है. तो ये जो नंबर क्रंचिंग का कार्य जो है वो मैथ को प्रोसेसर करता है. यदि वो मैथ को प्रोसेसर उसमें न हो तो कंप्यूटर विल स्लो डाउन, उसका जो मैथमेटिक का जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगा. इसी तरह अध्यात्म में श्रद्धा इज द मैथ को प्रोसेसर. Your faith. श्रद्धा के साथ यदि आप चलेंगे तो अध्यात्म के जो भी प्रिंसिपल्स आपके सामने जो रखे जाते हैं उसकी ग्रास्पिंग आपकी फास्ट होगी. यदि आप में श्रद्धा नहीं होगी तो एक एक चरण पर यदि आप उसके ऊपर शंका करने लगेंगे, डाउट करने लगेंगे, योर प्रोग्रेस इज स्लो डाउन. आर्गुमेंट करिए लेकिन समझदारी के साथ करिए. With an understanding कि भगवत गीता जब भी हम उसका अभ्यास करते हैं तो कृष्ण जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं वो सही है. That math co-processor has to be there in our mind. भगवत गीता में यदि जल्दी आगे बढ़ना है, उसको आत्मसात करना है, ये मैं आपको मेरे अपने अनुभव से कह रहा हूं. I'll tell you very funny thing, मित्रों. आपको शायद ये सुन के हंसी आए, लेकिन ये बात भी मेरे साथ ये घटना घटी है. I am giving you my own mindset. मैं तभी शायद SSC में था, या फर्स्ट ईयर साइंस में था. अभी वो जवानी का चढ़ता खून, जोश, and by grace of God पढ़ने में भी काफी होशियार था, नेशनल स्कॉलर था, तो जरा मन में कुछ खुमारी भी रहती है. आई नो समथिंग, मुझे कुछ आता है वाला जो बात होती है, जरा I am something better than rest of the people. इतने में भगवत गीता की ऐसी ही एक किताब, छोटी किताब, किसी की मृत्यु के बाद बांटते हैं ना, तो ऐसी किताब हमारे घर में आ गई. पिताजी का गए होंगे किसी की उसमें प्रार्थना सभा में, तो वहां दी होगी, तो लेकर आए. तो पड़ी थी टेबल मेज के ऊपर और सुनते थे भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता. तो मैंने उठाई किताब और पढ़ना शुरू किया. 2-4-5-10 श्लोक पढ़े, सीधे ट्रांसलेशन उसमें दिए हैं वो. सो एलिमेंट्री, इतना सीधा साधा इसमें है क्या? और फिर मैंने अपने मन को कैसे बनाया मालूम? दैट वाज माय बिगेस्ट, मेरा गदत्व यहां था, ना समझी. 5,000 साल पहले कृष्ण और अर्जुन, अभी उनकी IQ क्या होगी, उनका दिमाग क्या होगा, वो क्या सोचते होंगे, ऐसा ही करेंगे उसको, क्या है क्या. आई हैव गॉन थ्रू दिस स्टेज माय फ्रेंड्स. और भगवत गीता की किताब मैंने बाजू में रख दी. ठीक है, वो बूढ़े लोग पढ़ते हैं, उसमें से मजे लेते हैं, लेट देम एंजॉय, क्या टाइम पास के लिए अच्छा है उनके लिए. ये मेरा कंसेप्ट था भगवत गीता का, ये मेरा कंसेप्ट था भगवत गीता का व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर साइंस. लेकिन जब ही पता चला कि भगवत गीता क्या है, और एक एक श्लोक जब उसकी गहराई में जब डुबकी लगाकर देखते हैं, तो तब लगता है क्यों क्या ना समझी थी. और बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में बैठे हैं आज भी. आप अपने परिसर में, अपनी ऑफिस में, अपनी सोसाइटी में, आपके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं उनके साथ आप बात करिए कि हम भगवत गीता का अध्ययन हर इतवार को करते हैं, सैटरडे को करते हैं. सबसे पहले 90% ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ भगवत गीता वही कर्मण्य वाली का रस्ते माँ बोले जो कहता जन कर्म करो फल की इच्छा मत बस आ गया भगवत गीता में उसमें है क्या दैट्स इट ये कहने वाले लोगों को भी कर्मण्यवादी का रस्ते महाफलेषु कदाचन का सही अर्थ भी मालूम नहीं है लेकिन आपकी वो हंसी उड़ाएंगे क्या एक एक घंटा जाके बैठते भगवत गीता में और क्या है कर्म करो फल की इच्छा मत रखो ओके बात ऐसा कभी होता है क्या यू विल कम अक्रॉस पीपल टॉकिंग लाइक दिस लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देख रहे हैं ना एक एक शब्द की क्या क्या मीनिंग निकलते हैं अंदर से क्या क्या नवनीत निकलता है तो कमिंग बैक टू शस्त्र हाथ में लेकर शस्त्रहीन मनुष्य को मारना अर्जुन आतताई थे कर्ण को मारा था देखेंगे जब ये बात आएगी तभी बट दिस इज वॉट अवर स्क्रिप्चर से तीसरा आतताई चौथा भय बताकर दूसरों की संपत्ति छीन लेना डर दिखाकर चौथा जमीन का अपहरण करना है क्षेत्र दारा क्षेत्र यानी जमीन खेत और दारा यानी पत्नी दूसरे की पत्नी का अपहरण करना ये छह लोग को हमारे शास्त्रों ने कहा है कि ये आतताई है अभी इसमें देखिए दुर्योधन आणि मंडली पांडवों को जिंदा लाक्षाग्रह में जलाने की उन्होंने चेष्टा करी दुर्गुण नंबर वन आतताई ये छह बताए हैं दुर्गुण इसमें वन और मोर एक भी किसी ने किया तो आतताई है वन और मोर फिर एक के बाद एक बढ़ता जाता है तो आतताई की डिग्री बढ़ती जाती है पहला लक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की तो फर्स्ट दूसरा विष प्रयोग करके मारने का प्रयत्न भीम को लड्डू में जहर देके जहर दिलाने की कोशिश करी थी बराबर ये भी दुर्योधन कर चुका है नंबर टू तीसरा शस्त्र हाथ में लेकर शस्त्रहीन मनुष्य को मारना हो तो दुर्योधन ने अभिमन्यु को मारा था बुरी तरह से वो तो बाद में मारा था अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है इसके पहले भी दुर्योधन कई लोगों को इस तरीके से बेरहमी से मार चुका है भय बताकर दूसरों की संपत्ति छीन लेना जुआ खेलकर पूरा राज्य छीन लिया पांडवों का छल करके लिया यहां भय नहीं बताया छल करके ले लिया जमीन का अपहरण करना राज्य ले लिया जबरदस्ती ले लिया और दूसरे की पत्नी का अपहरण करना द्रौपदी के साथ जो घटना घटी थी बराबर ये छह में से एक भी जिसके पास ये अवगुण है वो आतताई है तो यहां दुर्योधन के छह हैं यानी दुर्योधन कितना बड़ा आतताई है जो अर्जुन जानते हैं कि ये दुर्योधन आतताई है सारी चीजें दुर्योधन कर चुका है और फिर भी अर्जुन कृष्ण के सामने लॉजिक रखते हैं इन आतताइयों को मारकर तो माफी लगेगा यानी अर्जुन अपने आप को जो एटीट्यूड बोलते हैं होलियर देन थाउ एटीट्यूड में है कि मैं अच्छा सबसे अच्छा ये भले ही बुरे हैं मुझे इनके जैसा बुरा नहीं बनना है आई वॉन्ट टू बी गुड बात बिल्कुल सही है हमारे दैनंदिन जीवन में हमें ये बात जो है वो सद्गुण है यहाँ युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए वो दुर्गुण है इनको माफ करना अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हम बोलते हैं कि बुरे के ऊपर भला करो बुराई के ऊपर भलाई करो बुरे के साथ अच्छा व्यवहार करो डोंट डू इट फॉर दैट नॉर्मल जीवन में ये बात सही है एक छोटी सी कहानी आपको कह दूंगा एक साधु नदी में स्नान कर रहे थे शायद सुनी होगी आपने तो पानी में तैरते तैरते बिच्छू आ गया तो साधु ने उसको उठाकर किनारे पर रख दिया तो जैसे उठाकर किनारे पर रख रहे थे तो बिच्छू का तो अपना स्वभाव है डंस मारना तो जैसे उठाया वो बिच्छू ने साधु को डस दे दिया, डस दिया, साधु ने फिर भी उसको रख दिया किनारे पे। अभी पानी की वापस ये झलक आई, वापस वो बिच्छू नदी के प्रवाह में आ गया, साधु ने उठा के वापस उसको बाहर रखा, तो दोबारा उसको वापस डंक मारा। तीन चार पांच बार ऐसा साधु करते रहे और बिच्छू डंक मारता रहा। वहां से कोई व्यक्ति जा रहा था, आपके जैसा भला आदमी, जिसने साधु से कहा, अरे साधु बाबा, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप उसको उठा के रख रहे हो बाहर, जाने दो उसको, बह जाएगा नदी में, आपको क्या फर्क पड़ता है। साधु ने कहा कि बिच्छू जैसा निम्न स्तर का जीव भी यदि अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है, तो मैं साधु बनकर अपना जो दया या तो करुणा का जो स्वभाव है उसको मैं क्यों बदलूं। हमें ये सीख लेनी है कि कोई भी व्यक्ति बुरा करता है तो उसके सामने हम भलाई से पेश आए, लेकिन बुरा करने वाला यदि आततायु हो तो उसको बख्शा नहीं जाता। और उसके लिए ऐसे आततायी पुरुष को कौन सा दंड देना है उसके लिए शास्त्रकार बताते हैं, गुरु वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतं आततायिनं आयान्तं अन्यात् एव विचारयन् नातताये वदे दोषो अंतुर्भवति कश्चन। आतताई गुरु हो, बालक हो, वृद्ध हो, ब्राह्मण हो, या तो कोई मान्यवर है, कोई सेलिब्रिटी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, मान्यवर आदमी हो समाज में, लेकिन यदि वो आतताई है तो उनकी फौरन हत्या करो, kill that person immediately, और उसमें आपको पाप नहीं लगेगा, ये हमारे शास्त्र ने कहा है। You are permitted, और मारो यानी देखते ही मारो, instantly kill him। इसके पीछे शास्त्रों ने ऐसा क्यों कह दिया? Why our scriptures has made this emphatic statement? क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो समाज के बड़े दूषण फैलाने वाले दूषित व्यक्ति, दे आर लाइक कैंसर टू द सोसाइटी। इसको तो उगते ही खत्म कर देना चाहिए, यू शुड नॉट अलाउ देम टू प्रॉस्पर, उनको पनपने देना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा स्क्रिप्चर कहते हैं। तो यहां अर्जुन दुर्योधन जैसे आतताई जो छे के छे उगुण जिसमें भरे पड़े हैं उसको अर्जुन बोलते हैं कि इस आतताई को मार के मुझे तो पाप नहीं लगेगा। यानी अर्जुन क्या कहते हैं, he is taking that sentence कि किसी को भी मारना पाप है, हिंसा करना पाप है, किसी जीव को मारना पाप है, शास्त्रों की वो जो कथनी है उसको लेकर बोलते हैं कि नहीं मैं किसी को मारूंगा नहीं, हत्या करके पाप लगेगा। लेकिन अर्जुन मात्र यदि ऐसा कहते थे कि इन स्वजनों को नहीं मुझे मारना है तो बात अलग थी। अर्जुन शब्द आतता यूज करते हैं और अर्जुन इज ए लर्नेड पर्सन, अर्जुन ने शास्त्रों का अभ्यास किया है, ये श्लोक अर्जुन को भलीभांति मालूम है, बिल्कुल मनुस्मृति में अर्जुन मनुस्मृति पढ़कर बैठे हैं। अर्जुन वाज नॉट ए इडियट, बड़े इंटेलिजेंट थे, सभी शास्त्रों का ज्ञान था उन्हें, अर्जुन को मालूम होते हुए भी अर्जुन बोल रहे हैं मुझे इनको मारना नहीं है, मुझे युद्ध के मैदान से भाग जाना है, ये मोह है। ये मोह है, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारा बहुत मोह लगाव होता है ना, तो उसके सारे दुर्गुण को हम अनदेखे करते हैं, समझो दैट आउट ऑफ कंपैशन इट इज नॉट आउट ऑफ कंपैशन इट इज नॉट कंपैशन सर डोंट मिस्टेक इट फॉर कंपैशन ये आपका वो हो गया इट्स अ डिजीज ये रोग है समझो आपका बेटा इस ड्रग का दर पिता है और रात को 12 बजे शराब पीकर घर में आता है और रात ही गालियां बकने लगता है और फिर भी आप माँ के हिसाब से उसके लिए खाना बना कर रखो रात को 12:30 बजे दिन में से उठकर उसको खाना गर्म करके खिलाओ और वो खाते खाते भी आपको गाली दे रहा है नहीं करना चाहिए तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कंपैशन नहीं है आप उस दुर्गुण को बढ़ावा दे रहे हो यू आर स्पॉइलिंग दैट पर्सन यू आर नॉट हेल्पिंग दैट पर्सन ये जो आपकी ममता है वो ममता आपका जो मोह है वो मोह उसके लिए हितकारी नहीं है That's why children get spoiled. That is how children get spoiled. बच्चे को दांत में दर्द है और फिर भी आप उसको ले बेटा कैडबरी खा तो क्या होगा ये आपका मोह है और मोहग्रस्त व्यक्ति ऐसे दुष्कृत्य जानते हुए भी करता है यहाँ अर्जुन को मालूम है कि आत्मता ये है और फिर भी अर्जुन बोलते हैं मुझे इनको मारना है स्वरक्षणार्थ उसकी हत्या की तो भी कोई दोष नहीं है अपने रक्षण के लिए अपने बचाव के लिए उनकी हत्या आपने कर भी दी स्वरक्षण सेल्फ डिफेंस सएव पापस्थितम यह कुर्यात् तुलनाशनमिति जो अपने आप सहज से अपने गुण का नाश करता है वो सभी पापियों में महापापी है अर्जुन इज ट्राइंग टू कोट दिस मैं मेरे कुल का क्षय यहां करने बैठा हूं तो मैं तो बड़ा पापी हो जाऊंगा महापापी हो जाऊंगा आई डोंट वांट टू डू दिस ये पाप मुझे नहीं करना है तो धर्म शास्त्र कहता है कि कुल का नाश नहीं करना चाहिए न्याय शास्त्र कहता है कि आतताई का वध करना चाहिए और न्याय शास्त्र धर्म शास्त्र और शास्त्रों में कहा है कि जब न्याय शास्त्र और धर्म शास्त्र के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो तो धर्म शास्त्र को प्राधान्य देना चाहिए न्याय शास्त्र को नहीं अर्जुन ये सब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि धर्म शास्त्र ने कहा है कि कुटुंबियों का नाश करके कुलों को नाश नहीं करना चाहिए तो महापापी हो जाओगे न्याय शास्त्र भले ही कहता हो कि आतताई को मार देना चाहिए वो अर्जुन को मालूम नहीं इसलिए अर्जुन इज यूजिंग द वर्ड आतताई हियर ये कृष्ण मुझे मालूम है कि मुझे इनको मारना ही चाहिए इंस्टेंटली आई शुड किल हिम लेकिन वो न्याय शास्त्र की दलील है धर्म शास्त्र तो कहता है कि अपने कुलजनों का कुलों का संहार नहीं करना चाहिए इन सबको मैं मार डालूंगा तो मेरा कुल खत्म हो जाएगा तो सबसे बड़ा पाप हो जाएगा इट इज बेटर आई लेट देम गो अर्जुन इज टेलिंग कृष्ण धर्म समष्टि धर्म वी आर कमिंग टू दैट यहां इसका मतलब है भूस जाओ या को खत्म कर दे इस कारण क्या लेकिन बुश ने सद्दाम हुसैन को खत्म किया वो उसके पीछे उसका मकसद कुछ अलग था लेकिन वो बुक के इक्वेशंस थे, दोज आर अंडरग्राउंड्स आर डिफरेंट। और यहां स्वजन होने की वजह से उनको क्षमा करना, वो विचार जो अर्जुन कर रहे हैं वो उनकी भ्रांति है, उनका मोह है। क्योंकि वास्तव में यदि हम देखें तो मन कि कौरवों के बजाय वहां कोई अननोन राजा होते हैं, अननोन आतताई होते हैं जो अपने संबंधी नहीं थे, तो राज्य धर्म क्या था? उनका नाश करना, यानी आतताई को बहुत करना ही मात्र, बिकॉज देयर योर रिलेटिव्स यू डोंट वांट टू डू दैट, बराबर। तो ऐसी हमारे इतिहास में भी कई घटनाएं घटी हैं कि जब भी राजा क्रूर हो, राजा आतताई हो, तो उसके सामने प्रजा ने विद्रोह किया है, क्योंकि वो राज्य की भलाई के लिए है। और हमारे गांधी जी ने भी जो ये आंदोलन चलाया था सत्याग्रह का अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो समाज में जो भी कोई दूषण फैला हुआ है और उसमें से यदि हमें समाज को बचाना है तो उसके लिए आपको कोई भी कठोर कदम उठाने पड़े तो दे आर जस्टिफाइड। और हमेशा ये बात हमने करी है कि व्यक्ति धर्म और समष्टि धर्म में जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो व्यक्ति धर्म गौण हो जाता है, समष्टि धर्म को प्राधान्य मिलता है। अर्जुन के केस में उनका व्यक्ति धर्म था इनको नहीं मारना क्योंकि अपने संबंधी थे, लेकिन अर्जुन का समष्टि धर्म ये था कि क्योंकि वो आतता ही उनको मार देने थे, लेकिन अर्जुन मोह की वजह से व्यक्ति धर्म को प्राधान्य दे रहे थे, समष्टि धर्म को भुला रहे थे। दूसरा, हमारा मनुष्य नॉर्मली जीवन में भी जैसे जैसे जैसे जैसे आप क्रमबद्ध ऊपर चढ़ते जाते हैं, आपकी तरक्की होती जाती है, वैसे वैसे आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ती जाती है, आपकी सामाजिक जिम्मेवारी बढ़ती जाती है। सोचिए घर में जब आप छोटे बच्चे थे, खेलते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे, मजा करते थे, कोई चीज जिम्मेवारी स्कूल में गए पढ़ने लगे आपके ऊपर जिम्मेवारी आई, क्योंकि यू आर थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर कि मेरी भी फैमिली होगी, उनका भी मुझे पोषण करना है, इसलिए मुझे पढ़ाई अच्छी तरह से करनी चाहिए, जिम्मेवारी है। फिर शादी हो गई और जिम्मेवारी है, बराबर। धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते गए आगे आपके जीवन में, वैसे वैसे आपके ऊपर जिम्मेवारी आती गई। अभी ये सारी जिम्मेवारी किसकी थी? सामाजिक जिम्मेवारी की। दिस इज ऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, समझो कि एक क्लर्क के ऐसे से आप कंपनी ज्वाइन की, डिप्यूटी मैनेजर बने, मैनेजर बने, जनरल मैनेजर बने, वाइस प्रेसिडेंट बने, डायरेक्टर बने, जैसे जैसे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो द नंबर ऑफ पीपल दैट यू हैव टू टेक केयर इंक्रीजेस। दैट मीन्स कि आपकी सामाजिक जिम्मेवारी बढ़ती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने बारे में सोच नहीं सकते हो, अकेले के बारे में। जो लोग यहां बैंक में काम करते हैं, सीधा सा एग्जाम्पल आपको दे दो कि हर एक बैंक में वो 3 साल का वनवास होता है, बराबर। जैसे ही बैंक में आपने प्रमोशन ले लिया, क्लर्क में से जैसे ही ऑफिसर बन गए, आपका ट्रांसफर है इसी मिनट, 3 साल के लिए आपको कहीं ना कहीं बाहर जाना ही है। And it becomes a transferable job. Now आपकी एक सामाजिक जिम्मेवारी बन गई, समष्टि धर्म बन गया कि बैंक में आपने पोजीशन ले ली तो बैंक के जो नीति नियम है वो हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यदि आपको ट्रांसफर ट्रांसफरेबल हो गई तो आपके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ गई। यदि आपको जिम्मेवारी नहीं लेनी है तो क्लास करके पढ़े रहो, सारी जिंदगी वही की वही। आपके जूनियर है वो आपके बॉसों पर आ जाएंगे, वही ब्रांच में ये भी तो ब्रांच मैनेजर है कंपनी योर जूनियर। कहने का तात्पर्य यह है, अर्जुन वॉज ए किंग। अच्छा, यहाँ आने से पहले एक बात तय कर क्या हो कि आसमान एक घंटे में गिरने वाला नहीं है, प्रलय प्रलय होने वाला नहीं है। इसकी बैटरी जा रही है। प्रलय होने वाला नहीं है और ये जो एक घंटा यहाँ हम बैठते हैं वो अपने लिए बैठते हैं, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। बराबर वो सुभाषित है ना, न चोर हार्यम न चराज हार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। चोर चोरी नहीं कर सकता, राजा लेकर नहीं जा सकता, भाई उसमें से हिस्सा नहीं मांग सकता। विद्या धन जो है वही सबसे बड़ा धन है। ये जो हम यहाँ अर्जित कर रहे हैं वो अपने कल्याण के लिए है, अपने लिए है। एक हफ्ते में 24/7 जितने घंटे हैं उसमें से मात्र एक घंटा यदि हम अपने लिए यहाँ देते हैं तो बाकी सब भूल जाए, कुछ होने वाला नहीं है। मोबाइल बंद करके बैठ जाए, ठीक है, तो मोबाइल को साइलेंस में भी मत रखो, स्विच ऑफ करके ही आ जाओ, बंद ही कर दो। एक घंटा समझ लो कि इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, कट ऑफ टोटली, फिर देखो कितना मजा आता है। नहीं तो क्या होगा, दिमाग में वो हाईवे पे वो गाड़ियां चलती रहेंगी, सास सोचेगी बहू को बोल कर आई हूँ ढोकड़ा राखी दे जा, रखिया से के नहीं रखे हुए, पानी भूखियों से सर को के नहीं भूखियों हुए, बड़ी गया से वो बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी। छोड़ दो सब, जो होना है होने दो, एक घंटे में कुछ होने वाला है और हो गया तो हो जाने दो, क्या फर्क, देख ले। एनी तो यहाँ ये बात हम कर रहे थे कि व्यक्ति का जभी जभी उत्थान होता है, व्हेन अ पर्सन राइजेस, तो उसके ऊपर सामाजिक जिम्मेवारियां बढ़ती जाती। तो अर्जुन तो एक ऐसे स्टेज पर थे कि जिनके ऊपर ये महाभारत के युद्ध का बड़ा बोझा था, एक सक्षम योद्धा थे, तो उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। यानी अर्जुन का समष्टि धर्म कितना भारी था, ये कहने का यहाँ तात्पर्य है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर हिम टू फाइट। और ऐसा व्यक्ति, समझो आपका क्रिकेट का कोई बैट्समैन हो जो सेंचुरी कर सकता है, वही जो खेल के मैदान में आते बोलते हैं नहीं नहीं आज मूड नहीं है, चलेगा क्या? अरे भाई तुम्हारे ऊपर तो पूरी टीम का मजार है, यदि तुम नहीं खेलोगे तो कौन खेलेगा? तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच वी कैन नॉट अवॉइड। हमें इसमें से सीख ये लेनी है कि ऐसी परिस्थिति में हमें डिस्पोंडेंट होकर डिप्रेस होकर भाग नहीं जाना है, उस सिचुएशन का मुकाबला करना है। कि व्यक्ति का अधिकार और उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार होता है और ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक सुख के लिए छोटे से अपने इसकी फिक्र करें तो वो राष्ट्र का नुकसान करेगा, जो हम देख चुके हैं। सोनिया गांधी ने जो किया, बराबर अपना पारिवारिक सुख देखा, राष्ट्र का जो होना है होने दो। वी हैव सीन व्हाट वी हैव गॉन थ्रू, इसकी लंबी चर्चा करने कोई जरूरी नहीं। बट कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को अपने सुख को प्राधान्य देता है और राष्ट्र के हित को गौण समझता है तो वो राष्ट्र का नुकसान करता है। और ऐसे लोगों के सामने आपको डट के खड़ा रहना है। और कृष्ण अर्जुन की ये सारी बातें शांति से सुन रहे हैं, ठीक है बोल चल, वेरी क्वाइटली इज लिसनिंग। पूरे प्रथम अध्याय पूरा होने तक आप देखेंगे कहीं भी कृष्ण ने अर्जुन को इंटरफेयर नहीं किया है, अर्जुन की बात को कहीं काटी नहीं है, अर्जुन को कहीं रोका भी नहीं है। कृष्ण इज स्टेपिंग इन एट ए वेरी वेरी क्रूशियल स्टेज, वो जो भी दूसरा अध्याय में आएंगे तो भी देखेंगे। और फिर बाद में कृष्ण बोलते रहते हैं, अर्जुन नहीं बोलते। और फिर बाद में जब अर्जुन की बोलने की बारी आई, उसकी लैंग्वेज बदल जाती है। इसका ये ये ये ये ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं ना समष्टि धर्म की, इसके पीछे भी एक रीजन है कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी व्यक्ति पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है। यू आर नॉट 100% इंडिपेंडेंट। एक सीधा साधा एग्जांपल आपको बताऊं, इस कुर्सी पर आपको बैठना है ना, तो इस कुर्सी पर भी मात्र आप अपनी अकेले की मर्जी से नहीं बैठ सकते। पूछो क्यों? ये कुर्सी बैठने के लिए आपके सामने आई, उसके पीछे कितने लोगों ने काम किया है? ऑयल वेल में से तेल निकाला गया, रिफाइनरी में गया, उसका रिफाइनिंग हुआ, उसके फिर केमिकल बने, उसके फिर से प्लास्टिक बने, उसके दाने बने, वो दाने फैक्ट्री में गए, वहाँ मोल्डिंग हुआ, मोल्डिंग बनकर ट्रांसपोर्ट में डाली गई, ट्रांसपोर्ट से कुर्सी आपके पास आई, तब आप उसके ऊपर बैठे, बराबर। तो एक छोटा सा कृत्य कुर्सी पर बैठने का भी आप मात्र अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ चेयर, यू डोंट हैव दैट विल पावर। चलो कुर्सी बन जाओ और आ गई कुर्सी, ये तो आप नहीं कर सकते। तो जो भी कृत्य जीवन में हम करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, उसके पीछे कितने लोगों का सहयोग है, कितने लोग उसके साथ प्रत्यक्ष या तो परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये सबकी सुखाकारी आपके साथ जुड़ी हुई है और आपकी सुखाकारी उनके साथ जुड़ी हुई है। ये आपका समष्टि धर्म है। हाउ कैन यू निग्लेक्ट ऑल ऑफ देम एंड बी सेल्फ सेंटर्ड? स्वार्थी आप नहीं बन सकते, जो अर्जुन यहां बनना चाहते थे। राष्ट्र के हित को गौण समझकर अपने परिवार के हित को आगे कर रहे थे कि मेरे कुटुंबी जनों को मैं बचाना चाहता हूं, राष्ट्र गया बाढ़ में। दुर्योधन जैसे आतताई राज करता है तो करने दो, उसका आतताई कृत्य चलने दो, बराबर है। लेकिन क्यों मेरा कजिन है, उसको नहीं मारूं। ये जो बात जब आ रही है तो इसके सामने यहां चेतावनी दी जा रही है। हमारी श्रुतियों में कहा गया है कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। जब व्हेन द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन कम्स या तो क्वेश्चन ऑफ प्रेफरेंस कम्स, जब भी आपको एक के बजाय दूसरा चुनना है, तो उसके लिए कहा है कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। यानी त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, कुल के हित के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना है तो आप कर दीजिए। मानो कि आपके घर में कोई एक निकटतम व्यक्ति है जिसकी वजह से आपके पूरे कुल की प्रतिष्ठा को हानि पहुंच रही है, तो उस एक व्यक्ति को आप छोड़ दो, तू जय श्री कृष्ण, बराबर है। ये नहीं जमेगा, ये हमारे घर की डिसिप्लिन नहीं है। क्या तुमको अपने हिसाब से रहना है, जहां ठीक लगे रहना, ये घर में रहना तो इस तरीके से रहना पड़ेगा। तो त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, कुल के लिए एक व्यक्ति का आपको त्याग करना है तो त्याग कीजिए, क्योंकि उससे कुल की जो गरिमा है वो बनी रहेगी। नहीं तो समझो घर में कोई दारूडिया लड़का है और रोज आके मस्ती करके आता है, सोसाइटी में हंगामा करता है, लोगों को सताता है, लड़कियों को छेड़ता है, और रोज आपके यहाँ उसकी फरियाद आने लगे कि भाई तुम्हारा बेटा ने ऐसा किया, तुम्हारा बेटा ने, कितने लोगों को जवाब देते फिर, बराबर। तो त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, जब भी अपने कुल की हित की बात आती है और एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ना है तो छोड़ दो। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, जब भी गांव जो परिसर में हम रहते हैं उस परिसर का यदि हित है और उसमें यदि हमारा कुल हमारी फैमिली बाजार बनती है तो फैमिली को छोड़ दो और गांव के साथ चलो। ग्रामम जनपदा से अर्थ है, और जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट, तो जनपद की जब हित की बात आती है और उसमें यदि गांव उसके विरुद्ध में जाता है तो गांव छोड़ दो। और फाइनली आत्मार्थ पृथ्वी चाहिए, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए पृथ्वी त्यागनी पड़े तो ये संसार को छोड़ दो। आत्मार्थ पृथ्वी त्यजेत, आत्मा के कल्याण के लिए इस सृष्टि का त्याग करो, जो भी मैं बोल रहा था एक घंटे के लिए करने की। आत्मार्थ पृथ्वी त्यजेत, एक घंटे के लिए तो करके देखो, हमेशा नहीं करना है, शास्त्र में कहा है। दिस आर द लेवल ऑफ प्रेफरेंसेस, कि आपको चुनना है तो चुनौती इस तरीके से करनी है। आत्मा सबसे, मनुष्य देह आपको क्यों मिला है? जंतुनाम नर जन्म दुर्लभम। चलो आपकी बात के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जब भी आपको आत्मानुभूति हो जाएगी, when you realize your soul, उस लेवल पर जब भी आप पहुंचोगे स्थित ब्रह्म के लेवल के ऊपर, तभी आपको किसी में कोई फर्क नहीं दिखेगा। देन योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, योर इंडिविजुअल कॉन्शियस विल मर्ज विद द सुपर कॉन्शियसनेस। आत्मा परमात्मा के साथ उसका मिलन हो जाता है, और इट इज लाइक कि ये इंडिविजुअल कंप्यूटर है, बराबर, और यहां समझो कि एक नेटवर्क सर्वर है कि जिसके साथ हजारों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। जब तक मैंने ये कंप्यूटर नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ा, तब तक मैं इंडिविजुअल हूं। द मोमेंट आई कनेक्टेड टू द नेटवर्क सर्वर, सारी प्रोसेसिंग वो सर्वर से होती है, सारी डेटा की जो आपले होती है वो सर्वर के साथ होती है, फिर बाद में आपकी अपनी पहचान चली जाती है, यू सीज टू बी एन इंडिविजुअल। इसलिए आत्मार्थ पृथ्वी त्यजे, फिर आपका इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं, यू सीज टू बी एन इंडिविजुअल। आपका ईगो जो है, ईगो यानी ये ईगो नहीं कि मैं पैसे वाला हूं, मैं मोटर वाला हूं, मेरे पास 10 करोड़ रुपये है, वो वाला ईगो नहीं। मैं शरीर हूं, ये शरीर मैं हूं, ये जो ईगो है जिसको हम अहंकार बोलते हैं, वो अहंकार जब निकल जाएगा आपको सब में एक ही दिखाई देगा, फिर यू विल नॉट सी एनी डिफरेंस। फॉरगेट अबाउट ह्यूमन बीइंग, आपको आप में और एक प्रोजेक्टर में फर्क नहीं दिखाई देगा, यू विल बी इन सिंक विद दैट। यानी ये सृष्टि में जो भी अणु सचराचर में जो भी है परमात्मा व्याप्त है, उस परमात्मा के साथ जब भी आपका अनुसंधान हो जाएगा, आपके लिए कोई पराया नहीं। सर्वम खलविदम, मालूम तो है आप, ये सबको मालूम है, इसकी अनुभूति करनी है, मालूम हम सबको है। द नॉलेज हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विजडम। नॉलेज यानी ज्ञान, यानी जानकारी, सॉरी ज्ञान नहीं जानकारी, नॉलेज यानी जानकारी। ये जानकारी जब भी ज्ञान में परिवर्तित हो जाए, बस सबको मालूम है हम ब्रह्मास्मि, किसको नहीं मालूम, सबको मालूम है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सब जानते हैं, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होनी चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। और जब आपको वो अनुभूति हो जाएगी मैं ब्रह्म हूं, तो आप भी ब्रह्म दिखेंगे, आप भी ब्रह्म दिखेंगे, आप भी ब्रह्म दिखेंगे, आप भी ब्रह्म दिखेंगे, और फिर नरसिंह मेहता ने बोला ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास, वो स्थिति आएगी। और वो स्थिति लाने के लिए ये अभ्यास हम कर रहे हैं, उसका नोहाव इसमें से भगवद गीता से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, आत्मार्थ पृथ्वी यानी अपना कल्याण करने के लिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें मनुष्य देह इसलिए दिया है कि हमें मुक्ति पानी है, इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है, और उसके लिए मनुष्य देह एक साधन हमें दिया गया है, और इस साधन का उपयोग हमें करना है परमात्मा से एक होने के लिए, लेकिन हमने वो धंधा छोड़ दिया, बाकी के धंधे सारे अपना लिए, और परमात्मा से विमुख होने के लिए जो भी करना पड़े सब हम कर रहे हैं। भगवान ने हमें गाड़ी दी है 5 गियर वाली, और लेकिन गाड़ी इसलिए रिवर्स गियर भी दिया है, हमने वो गाड़ी को फॉरवर्ड गियर में चलाने के बजाय रिवर्स गियर में डाल के चले जा रहे हैं, उल्टा जाना है फॉरवर्ड, वो धंधा ही भूल गए। जंतुना मनुष्य जन्मम दुर्लभम, जीवा जो भी जीवात्मा है जिन्होंने जीव धारण किया है उसमें मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, वो हमने भूल गए और बाकी सारे धंधे चालू हो गए हमारे। तो कहने का तात्पर्य ये है, पर ये आपने सोचता नहीं, आप तो सोचते हैं ना सर्व खलु विदम ब्रह्म, अभी तो बोले मित्रों यही रोना है। हम हमारा जो सही स्वरूप है उसकी विस्मृति हमें हो गई है, हमें पता नहीं है कि हम कौन है, और हमें हमारे सही स्वरूप की स्मृति हो जाए, वो जो हमें जो अधिकार है ब्रह्म जो है ना, वो थोड़ा एक कंसेप्ट को थोड़ा और भी थोड़ा क्लियर कर ले। समझो कि यहाँ पूर्णिमा की रात्रि है और यहाँ कंपाउंड में 10-12 बकेट में पानी भर के रखा है और सभी बकेट में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, बराबर वही चंद्रमा का प्रतिबिंब है। लेकिन समझो कि एक बकेट के अंदर पानी स्वच्छ है तो उसमें एकदम क्लियर प्रतिबिंब पड़ेगा, दूसरी बकेट के अंदर पानी पीले कलर का है वही चंद्रमा है लेकिन प्रतिबिंब पीले कलर का दिखेगा, और तीसरी बकेट के अंदर थोड़ा मट्टी मिट्टी डाल के उसको ये किया है तो कचरा डाल के रखा है तो उसमें जो प्रतिबिंब पड़ेगा वो धुंधला पड़ेगा, और किसी एक बकेट में आपने बहुत सारा कचरा डाल के रखा तो प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं, बराबर। तो ये हम सब बकेट्स हैं और ब्रह्म का प्रतिबिंब हमारे अंदर वो जो जीवात्मा है उसमें पड़ रहा है प्रत्येगात्मा में, उस प्रतिबिंब को कितना स्वच्छ रखना वो हमारे मन की बात है, बराबर। हमने क्या किया है उसमें तरह तरह के रंग मिलाए हैं, पीला लाल हरा काला ब्लू, तो ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वो सही पड़ेगा ही नहीं, तो हमें करना क्या है वो सारे कलर को निकालने हैं, और वही जो कलर जो हैं वही हमारा अहंकार है। जैसे वो कलर निकल जाएंगे और पानी साफ हो जाएगा उस दिन ब्रह्म का प्रतिबिंब शुद्ध पड़ेगा। कोई कोई इसको संत लोग उसको आईने की उपमा देते हैं कि हमारे अंदर आईना है, हमारा प्रत्येगात्मा है जो आईना है, इट्स अ मिरर, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। ब्रह्म है ना बड़ा हरामी है, वो सीधा अंदर नहीं आता, कम्स इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली। उन्होंने सृष्टि जब भी बनाई तभी उन्होंने तीन गुण का सृजन किया, सत्व रज और तम, और ये तीन गुणों से माया का सृजन किया और माया में ब्रह्म ने अपने आप को प्रतिबिंबित किया। ब्रह्म स्वयं नीचे नहीं आए, वो अपने आप को टेंट नहीं करना चाहते हैं, बड़ा स्मार्ट है ब्रह्म, बोले मैं जैसा हूं वैसा का वैसा ही रहूंगा, लेकिन लीला मुझे करनी है, खेलो। तो एनी बहुत गहरा सब्जेक्ट है, धीरे धीरे इसको डेवलप करेंगे हम, लेकिन आपकी जो क्यूरियोसिटी थी उसके उसको थोड़ा ये करने के लिए वी जस्ट केम टू दिस। तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है हमारा जो सही स्वरूप है उसको पाना, और यहाँ अर्जुन का अभी धर्म है कि अधर्म का साम्राज्य फैला हुआ है, आततायियों का साम्राज्य जो फैला हुआ है, इन आततायियों से समाज को मुक्त करना क्षत्रिय का धर्म है, वो धर्म अर्जुन चूक गए हैं और अपने वैयक्तिक सगे संबंधियों के बारे में वो सोचने लगे हैं। अभी यहां हमारी बात करें थोड़ी, तो मनुष्य जो परिवार स्वरूप होता है वो परिवार के दुख से दुखी और परिवार के सुख से सुखी होता है, बराबर। और हम अपने परिवार का दुख दूर करने के लिए कष्ट भोगते हैं, कष्ट उठाते हैं, बराबर, फॉर द वेलबींग ऑफ आवर फैमिली। यहां भी अर्जुन अपने पारिवारिक जनों को बचाने के लिए स्वयं अपना राज्य त्याग करने की चेष्टा कर रहे हैं, मुझे मेरा राज्य नहीं चाहिए, और कृष्ण अलग सतह पर यहां खड़े हैं, कृष्ण ऊपर खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि ये दुर्योधन जैसे आतताइयों की वजह से समाज में दुर्गुण हो रहे हैं, समाज की दुर्गति हो रही है, उसको सुधारना है। रदर इसलिए तो उन्होंने अवतार लिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत, बराबर अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदा अपमानम् सृजाम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवमपि उपयोगः। धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया है, उन्होंने मानव देह धारण किया है, उनको मालूम है कि मुझे क्या करना है। वो अलग सतह से दिख रहे हैं और अर्जुन ये सतह पर खड़े हैं, दोनों की देखने की दृष्टि में, एक ही सिचुएशन को देखने की दृष्टि में फर्क है। तो भगवान देख रहे हैं कि ठीक है, ये अपने हिसाब से चलाए जा रहे हैं, गाड़ी चलाना ठीक है। तो यहाँ ये जो संवाद हो रहा है वो दो आत्माओं के बीच में है, परमात्मा है और जीवात्मा है। जीवात्मा की दृष्टि छोटी है, परमात्मा की दृष्टि विशाल है। परमात्मा को मालूम है कि वो कौन सी सतह पर है, उन्हें क्या करना है, और जीवात्मा अपने संकुचित विचारों से परमात्मा को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, या अपनी छोटी मोटी दलील करके उनको बनाने की, या तो उनके मन में ये बात फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, अपने आप को सही बताने के। अर्जुन ने अपने परिवार को राष्ट्र से अलग समझा। सी वी आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द नेशन, लेकिन आप अपने आप को राष्ट्र से अलग समझो और आप मात्र अपने परिवार के हित में सोचो तो आप राष्ट्र का भी कल्याण नहीं कर रहे हो। घड़ी कह रही है कि हमें रुकना होगा, 8:15। तो आज यही रुकते हैं। आज इच्छा थी 2 श्लोक करने की, न जाने उजान की नाथे सवार ऐसे आइए प्रार्थना। ओ असतो दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य जाता है, धनुराशि में से मकर राशि में सूर्य का प्रवेश जब होता है तो ये मकर संक्रांति से उत्तरायण का जो सूर्य है उसमें भगवद्गीता के आठवें अध्याय में आएगा कि जब ही आत्मा की गति होती है तो उत्तरायण में क्या गति है, दक्षिणायन में क्या गति है, विच इज़ बेटर विच इज़ सुपीरियर, वो सारी बातें आठवें अध्याय में जब हम देखेंगे तभी करेंगे। तो व्हाट शेखर जी इज ट्राइंग टू प्रोसेस इज कि अभी चढ़ता सूर्य है, यानी उत्तरायण में उत्तर में जाता हुआ सूर्य है, यानी उत्तरोत्तर जिसको प्रगति करनी है तो सूर्य का अनुष्ठान करना है, तो अभी ये प्रॉपर समय शुरू हो रहा है और गायत्री मंत्र का जाप है या तो सूर्य के अनुष्ठान यदि आपको करना है जिसका सूर्य वीक है, दुर्बल है, तो वैसे लोगों के लिए भी ये समय अभी जो शुरू हुआ मकर संक्रांति से वो अच्छा है। मकर संक्रांति अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से उसका ये होता है, सेलिब्रेशन होता है, विच वी ऑल नो, उसके बारे में कुछ जैसे साउथ में पोंगल होता है, गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में अपने हिसाब से करते हैं, फिर गुड़ का गुड़ गुड़ बोला, बराबर है, तो गुड़ गुड़ बोलने के लिए ये सब भगवत गीता में बोला जाता है, पूरा है, इंक्लूडिंग वो क्या नाम है धनुर्मास, हाँ सब कुछ उसमें, ये इज ओनली वन मंथ ऑफ द ईयर, इसमें पूरा भगवान को प्रार्थना करता है, धनुर्मास बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं कल्पिटेशन ऑफ दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों का बीच में जून महीना में आदमी को पूरा